प्राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2015 अनुसार 21 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद नई दिल्ली में हुआ। राम इस बात का आप यहाँ आए हैं तो आने पर क्या इस जगह को आप अपनी मानते हैं? ये अपनी है, अपने साथ रहेगी, हम साथ रहेंगे, हम आए हैं और चले जाएंगे, ये मिले हैं दूसरे जाएंगे, सच्ची बात है नहीं? तो हमारा इस पर अधिकार नहीं है। इस मकान पर, जमीन पर हमारा अधिकार है क्या? अधिकार नहीं है, हमारी नहीं है और सदा के लिए हमारी नहीं है। हमारे को मिली है केवल सत्संग करने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं। ये तो सच्ची बात है। ठीक ऐसे ही अपने अपने घरों में जो आपको जमीन जायदाद व्यक्तियां वस्तु रूपये मिले हैं उनका उपयोग करने के लिए मिला, कब्जा करने के लिए नहीं, अधिकार जमाने के लिए नहीं, ममता करने के लिए नहीं। और वो कर देते तो फंस जाते हैं, और ये नहीं करते तो फंसते ही नहीं। सीधी सरल बात है, जैसे यहाँ हम आए हुए हैं यहाँ जाएंगे तो यहाँ का संयोग तो है अनित्य, वियोग है नित्य। क्यों? यहाँ पहले आप हम नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, कभी सदा से थे नहीं, सदा रहेंगे नहीं। तो संसार मात्र का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। आज आज अभी अभी समझ रहे हैं आप, यहाँ आए हैं हम, जाएंगे या नहीं आएंगे, पहले यहाँ समझ नहीं था और अंत में समझ नहीं रहेगा, चाहे हम चल जाए चाहे मर जाए चाहे ये नष्ट हो जाए कुछ जाए, पहले समझ नहीं था फिर नहीं रहेगा। तो संसार का वियोग नित्य हुआ ना, संसार का वियोग नित्य, इसको वियोग का विधान है। और परमात्मा का नित्य योग है, उसको भी गीता ने योग कहा है। सीधी सरल बात है, तो पक्की सोलाना सच्ची बात है। यहाँ हम आए हैं और चले जाएंगे, यह हमका अधिकार नहीं है। हम सब चर्चा करें, सत्य सत्संग करें, विचार करें, इसलिए मिला है। ऐसे आप जितने मृत्यु लोक में आए हैं, जन्म लिया है, यहाँ हम रहने वाले नहीं थे, इसका हमारा वियोग था और अंत में वियोग ही नित्य रहेगा, संयोग तो नित्य रहता ही नहीं। तो संसार मात्र से, शरीर मात्र से वियोग नित्य है हमारा। एकदम गहरा उतर जाओ, इसका सारा साथ नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। उस वियोग को अपनाए रखें पहले से ही, जैसे अपना रखा है। यहाँ बात करते हैं परंतु इस जगह को अपनी नहीं मानते, ये तो अनुभव है ना, अभी नहीं मानते। ऐसे दिन घरों में रहते हैं उनको अपना मानते, ये तो फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना अधिकार नहीं है इन पर। ममता करते हैं तो ममता है, वो नहीं है, कामना करते हैं, गलती करते हैं, और मिल जाए और मिल जाए, क्या मिल जाए, मिला हुआ ही जाएगा, मिलेगा वही जाएगा, तो मिलेगा क्या? अपना गलत करते हम फंस जाते हैं, हम बंध जाते हैं, और अपना पर न करें तो मुक्त है। इस जगह से, इस स्थान से हम मुक्त हैं कि नहीं? पहले ही मुक्त है, पीछे ही मुक्त है, तो अभी भी मुक्त है। अभी मुक्त है इनसे, कि उसी चिंता है क्या? और ये सदा साथ रह गए है भावना, हम इसके साथ रहेंगे भावना के। ठीक इसी तरह से जहां जहां आप रहते वहां भी आए हुए जाएंगे। हमारी चीज है नहीं, थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, इसमें हमारा अधिकार भी नहीं है। इतना होने पर भी हमारा अधिकार नहीं है, पर यहाँ जगह का, यहाँ का हमारे पर अधिकार है। क्या? किसे सदुपयोग करे, इसे उन्नति न करे, खराब न करे, अच्छा चर्चा करे। क्यों करे? कि सुनने वाले चाहते इस बात बोल ना करे, और सुनने वाले बोलता है इस बात से बोलने का अधिकार करे। हम अपने सुनने के लिए सुनने का काम करें, जिससे बोलने वाले के अधिकार की रक्षा हो, बोलने वाले की सेवा बन जाए, और बोलने वाला हमारे पास उसी सेवा बन जाए। तो इनका अधिकार हमारे पर है, हमारा अधिकार पर नहीं। और आपका अधिकार, हमारा अधिकार आप सुने, पर हम बोलते हैं आप सुन ले, तो काम खत्म हुआ। ना संबंध हमारा आपसे है, ना आपका हमारे साथ संबंध है। हमारे लिए आप सुने और आपके लिए हम कहें, हमारे लिए नहीं। तो इनको कब्जा करे, हमारी माने गलती होती है। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, इसका थोड़ा मनन करो, विचार करो। इसको मुक्ति कहते हैं, और अधिकार इसको कवियों कहते हैं। सुन करके कहने वाले की प्रसन्नता लें, और सुनने वालों को सुनाकर उनकी प्रसन्नता लें, जो कर्मयोग हो गया। और हमारी पहले नहीं, पीछे नहीं है, अब भी हमारी नहीं है, ये ज्ञान योग हो गया। और इसके साथ संबंध तोड़ने के लिए तो ज्ञान योग और कर्मयोग है, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के भक्ति योग है। तो इनके साथ हमारा संबंध नहीं रहा, नहीं रहेगा, तो भगवान का संबंध स्वतः ही है ही। मैं मानसो जीव लोगे, वो समझ जागृत हो जाएगा, नित्य समझ को भक्ति होगी। कितनी सरल सीधी बढ़िया बात है। सदा हमारे साथ ये सब रहे, इस बात में हम सदा साथ रहे, बिल्कुल नहीं। इसका तो वियोग नित्य है, और वियोग के पहले स्वीकार कर रहे हैं। अंत ही तो ही तजेंगे, पामर तू न तजे अब ही थे। केवल इनकी सेवा करना का संबंध हमें मतलब नहीं, और कुछ हमें कुछ लेना नहीं है। क्यों लेंगे? क्या मिलेगा? नहीं, ये तो रहेगा नहीं, फिर लेने की भावना क्यों करें? लेने के लिए फिर नहीं रहे, फिर रो है मुफ्त मुफ्त भाई, बिना कारण ही दुखा। हमारा वियोग हो गया, हमारी वस्तु चली गई, हमारा प्रेम भी चला गया, हमारा था ही नहीं। सेवा करना अपना काम है, सेव जो है तो सेवा कर दो, सेवा बैठ गई। क्या ऊपर आया जल पाया दो, चला गया तो रुको, कुछ बात नहीं। इतने आदमी आए जल पीने के लिए, अब तो अब जल पा गए, खत्म हो गया। ऐसे शेष में कर्मणि अभी जाता संसिद्ध लभ रे नरा, अपने अपने कर्तव्य संसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यह संबंध नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। पहले नहीं था वियोग, पीछे नहीं रहेगा वियोग, और अभी प्रत्येक क्षण में वियोग हो रहा है। सत्संग शुरू हुआ तो उसे 5 बजे आए, अब महाराज 28 मिनट हो गए, 28 मिनट छूट गया, संबंध छूट गया। सीधी सरल बात है, वियोग हो रहा है नित्य प्रति, नित्य नित्य प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। सत्संग संयोग नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, वियोग में जा रहा है, क्यों? वियोग ही नित्य है, और जहां वियोग नित्य हुआ वहां परमात्मा का योग नित्य है। क्यों? परमात्मा के साथ हमारा अभिन्न संबंध है, तो समझाई है बस, कितनी सरल, कितनी सीधी, कितनी बढ़िया, कितनी नित्य, कितनी सच्ची, कितनी शांतिदायी, कितनी सुखदायी, कितने आनंद की बात आपके लिए बोल गए, आप मेरे सुन गए बस। और जो सार चीज है आप भी ग्रहण करें, हम भी ग्रहण करें, हमारा आपका संबंध नहीं है इस पर स्वीकार करें, संबंध था नहीं फिर रहेगा नहीं, केवल सेवा के लिए संबंध है, तो आप सुनना चाहते हैं तो सुना दे, सेवा कर ले, और आपको अगर तुम बोलना चाहते हो तो तुम्हारा सुनने बोलने का अधिकार स्वीकार, कितनी सीधी सर आज अभी स्वीकार कर लो, अभी क्या संदेह है इसे बताओ, निसंदेह बात है, इसे स्वीकार कर लिया काम बन गया, कितने पक्के सच्ची और मुक्ति की बंधन है ही नहीं, क्या बंधन है बताओ, ये मुक्ति करने में हमारे क्या परिश्रम पड़ा, परिश्रम तो संबंध रखने में है, परिश्रम करके ही रख सकोगे, सकोगे नहीं, ऐसे को खूब मेहनत करो नहीं रहेगा नहीं, तो पहले ही स्वीकार कर लो बस, ठीक, ऐसी पक्की सच्ची बात आज अब अभी स्वीकार होगी पूरी की पूरी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कर्मयोग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गया, भक्ति योग का मालूम नहीं है, पर इस सूरत ही परमात्मा का संबंध तो है ही, वो संबंध जागृत है, संसार संबंध अनित्य, परमात्मा का संबंध नित्य, इसे संबंध छोड़ दे अशांति मिट जाएगी, संसार संबंध छोड़ दे अशांति मिट, कन्या है आपकी बड़ी चिंता है, वह अच्छा घर पर मिल गया, अपने कन्यादान कर गया, अशांति मिट गई, दुख मिट गया, सीधी सादी बात, इस वास्ते योग और मुक्ति भक्ति सब स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वतः प्राप्त है, इस बात को हम स्वीकार करें, हृदय से पक्का स्वीकार करें, आनंद ही आनंद जाएगा, बिल्कुल शांति आनंद, सीधी बात सच्ची बात, इसको कोई काट नहीं सकता, संसार का वियोग नित्य है, इतनी बढ़िया बात है, संयोग तो नित्य है, अनित्य है वो संसार है, नित्य है वो परमात्मा है, दुख संयोग वियोग योग से ही रहू, समझता हूँ परमात्मा साथ संबंध तुम योग से रहे, दुख संयोग वियोग योग से ही रहू, संसार के वियोग का नाम योग, परमात्मा का संबंध का नाम योग, ज्ञान योग भक्ति नित्य योग, कितनी बढ़िया कितनी सुगम, अब कुछ नहीं क्या वही बताओ, सच्ची बात है, सच्ची का पता लग गया, ठीक है भाई, हम यहाँ के नहीं, यहाँ हमारा नहीं, अपने काम में चल दो, फिर याद आओ कि मकान कैसा है, वो ठीक करेगी नहीं, मरम्मत हुई नहीं, कैसे दोगे, इतनी सरल, इतनी सीधी, इतनी बढ़िया बात, और अभी कर लो, अभी अभी अभी अभी श्री क्या परिश्रम बताओ, हमारा नहीं है ये तो मुक्ति है, मुक्ति क्या छूट गया ना, और भगवान हमारे ये तो भक्ति है, हो गया भक्ति, अपने विवेक से अपने ज्ञान से नित्य सिद्ध बात है कि ये सब हमारा नहीं है, हम इनके नहीं है, सेवा करे इसके लिए आप है, परस्पर देवान भावयता ने ते देव भावयंत हुआ, परस्पर भावयंत से परम परस्पर कल्याण का प्राप्त हो जाएगी, बस मुक्ति होगी, सीधी सारा नित्य सत्य बात, केवल इसको स्वीकार करना है, इसको क्या कसन कर, ये हमारे थे नहीं, हमारे रहेंगे नहीं, साथ रह सकते नहीं, इनके साथ हम रह नहीं सकते, वियोग नित्य है, नित्य परमात्मा की प्राप्ति है, और नित्य भगवान का समय नित्य है, वो सदैव रहेगा, करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान योग और कर्म योग संबंध तोड़ने के लिए और भक्ति योग संबंध जोड़ने के लिए, तो जोड़ना तो पड़ेगा नहीं, तोड़ना पड़ता है कि वह मैंने पकड़ लिया, अगर नहीं पकड़े तोड़ना ही नहीं पड़ता। और परमात्मा का संबंध तोड़े ही नहीं कभी, तो तोड़ना पड़ता ही नहीं, जुड़ा हुआ है। अरे हमारा नहीं है, क्या चिंता क्या शोक बताओ क्या है, कितनी सीधी सरल बात है एकदम। संसार का संबंध टूटा और शांति मिली, विवेक हुआ और मुक्ति हुई, संबंध हो गया मुक्ति हो गई, भगवान मेरे में भगवान की भक्ति हो गई, एकदम ठीक बात है। खूब गहरा विचार करो, हमारा नहीं है, हम आए हैं चल देंगे। ऐसे घरों में कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया, और उस वक्त वो सब चल देंगे, मुफ्त में चिपकते हैं, मुफ्त में अपना अपना चिपकते हैं, फिर दुख पाते हैं, मुफ्त में दुख पाते, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ मतलब नहीं, कोरा दुख ही होगा, दुखा ले बस आ सकते हो, नित्य आनंद की बात है। इस बात को स्वीकार कर ले, मान रहे हैं तो क्या चोरा सीधी सरल बात है, नित्य निरंतर रहने वाली बात है अपनी। इस वास्ते दूसरा कोई चाहे हमारे से उसकी सेवा कर दो, हमारा अधिकार नहीं है, उनका अधिकार हमारे पर, हमारे से जो करना कर ले, और वे नहीं करते हमारे प्रति तो उनका भी त्याग कर दे। भाई दुकान तब उठेगी ना जब जिनका दिया वो दे दे, और वो दिया है वो दे तो ले ले, नहीं छोड़ दे, लड़ा सा हो तो दुकान उठेगी नहीं, वो दे दे ले लिया, अन्य छोड़ दिया तो अपने संसार के ऊपर अधिकार छोड़ दिया और संसार अधिकार पूरा कर दिया, लेंडर मिट गया, क्रियाबंध मिट गया, जनवर मिट गया, आप कितनी सरल कितनी सत्य कितनी नित्य एकदम ठीक बात। अरे भगवान हमारे हैं, वो इतने हमारे हैं, इतने हमारे जितना कोई हो ही नहीं सकता। उसने इस ढंग से शरीर दिया है, इंद्रिया दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, पदार्थ दिया है, और इस ढंग से दिया है कि वो हमारा ही मालूम होता है। ऐसा देना कोई दाता, ऐसा दाता नहीं होता कोई, और हम मानते हैं हमारे दिया चलता है, या मिली हुई बिछुड़ जाएगी, दी हुई है, देने का ढंग ऐसा है कि लेने वाला समझता है मेरी है, ये तो उसकी उदारता है, विलक्षणता है, तो वो हमारा है, वो सदैव हमें देते हैं। और हे नाथ आप मेरे हो, राजी हो जाते, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, बच्चा माँ बोल माँ तो मेरी है, राजी हो जाए। अब क्या जोर है वो तो मनुष्य के लिए, अपने भगवान के लिए एक बात बड़ी दुर्लभ है, भगवान को मेरा कहने वाला मनुष्य ही है, ना देवता है, ना राक्षस है, ना असुर है, ना भूत प्रेत है, ना पृक्ष है, ना जलचर है, ना सरचर है, नभचर है, कोई कहने वाला नहीं है भगवान को मेरा, मनुष्य ही कहने वाला है, उसे ही आशा रखते हैं, खुश हो जाते हैं, भगवान के बड़ा अभाव है, भगवान को मेरे कहने वाला कोई है नहीं, अगर मनुष्य भी नहीं कहे तो भगवान किसकी प्रतीक्षा करेंगे, किससे आशा रखेंगे, ये कहते बोला मैं आपका हूँ भगवान के, मैं तेरा हूँ, ये था वहां प्रतिदिन खास बात है, कि तुम मेरे हो, नहीं नहीं मैं ही तेरा हूँ, तू घोड़ा अंकवा ले, जूठन उठवा ले, काम करवा ले, मेरा जीव जाऊंगा, बालक का सब पालन कर दे, छत्ती पिशा पीना हो दे, काम कर दे, दूध पिपा दे, गोद में ले ले, राजीव जा। अब क्या जोर है, ऐसे भगवान हमारा पालन करते हैं, राजी हो जाते हैं। हम कहते महाराज हम तो आप गए हैं, कहते नहीं नहीं मैं तुम्हारा हूँ। हम कहते मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, वो मैं तुम्हारा, आनंद आ जाए दोनों भाई। कितने भगवान बिलख रहे हैं, सब देकर सब लेकर, सर्वस्व दे करके और आप जो ले करके, और खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं। ये आप भक्तों को ही नहीं, जो भक्ति नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, उनको भी सब सिद्ध देते हैं, सब देते हैं उसको, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन संपत्ति परिवार सब देते हैं। देख रहे करते ही नहीं, जराते ही नहीं, वो अपने ही बड़ा हो जाता है, उसे विराजी हो जाते हैं। ठीक है, खेलो खूब मौज। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम शरीर को नहीं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन, ऐसा को उदार जग माही। अब वो बात कठिन मालूम होती, बताओ बोलो क्यों इस बात को स्वीकार करना है, और कुछ नहीं, और हमारा कुछ नहीं करना, स्वीकार कर, संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। इतनी बात तो आप करते रहे, संसार राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, आप भी मस्त हो जाओ, तीनों की सेवा बन गई, अपनी सेवा बन गई, संसार की सेवा बन गई, भगवान की सेवा बन गई। मनुष्य वही है जो तीनों को तृप्त करे, संसार को भी तृप्त करे, अपने को तृप्त करे, भगवान को भी तृप्त करे। इतना इसमें कठिनता वाली आप बोलो, कोई बोलो आप। ये मान लेते हैं शुरू में डेढ़ घंटा, लेकिन स्थाई नहीं हो रही। अच्छा भाई, स्थाई नहीं होती है, ठहरती नहीं है, ज्यादा देर ठहरती नहीं है। अच्छा नहीं रहती का दुख होना चाहिए, आप इसे रखना चाहते हैं, नहीं रहती तो दुख होना चाहिए नहीं, कम से कम बालक के भी मन चाहिए नहीं, रो पड़ता है, आप दुखी रहो निहाल जाओगे, बिल्कुल ये साधन है, ये नहीं टिकती, इसका साधन जोरदार इच्छा होनी चाहिए, जोरदार बेगुल होनी चाहिए, हो जाएगा, करके देख लो, और कुछ नहीं करना है वो, क्या टिकती नहीं, क्या करे, टिकती नहीं, टिक जाएगी। भगवान तो सदा ही सेवा करते सबके, केवल दुख होना चाहिए आपको, आपकी बेपरवाह इसे देरी हो रही, और कोई कारण नहीं बताओ, कोई कारण बाकी बताओ, नहीं टिकते दुख होना चाहिए कि नहीं, तो दुख होना पूछे मुझे, वो दुख भगवान नहीं सह सकते। आप धन के लिए मान के लिए दुखी हो तो उस दुख की परवाह करते नहीं भगवान, और ये बात नहीं ठीक है, ये दुख भगवान सह नहीं सकते, दुख करते हैं, क्यों दुखी हो जाएगा। और बोलो, हमें अपने पर कितना खर्च करना चाहिए, क्या खर्च करना चाहिए, अपने आप को, अपने आप को खर्च करना चाहिए, अपने आप को देना चाहिए भगवान, और खर्च क्या करें, हमारा कुछ रहा ही नहीं, अपना आप को खर्च कर दो भगवान के लिए, बस कुछ रहा ही नहीं हमारा, केवल मान लो हमारी चीज करने वाले हम आप गए हैं, बस मेरी निहाल जाओगे, बोलो, अपने को अलग माना, लखपति करोड़पति का लड़का अलग होता है तो कह रहे तभी तो चाहिए तो चाहिए, अलग नहीं होता, सब तो संपत्ति अपनी है, सब संपत्ति अपनी, भगवान सब सीधा अपने, सब संपत्ति अपनी, अपने आप को दे दिया बस निहाल हो। और बोलो कोई अड़चन में बताओ, अभी मुक्ति अभी भक्ति, अभी युक्ति अभी योग, अभी मुक्ति अभी भक्ति अभी शुद्ध, बिल्कुल सच्ची बात है, सीधी बात है। अब इसके लिए केवल बेचैनी चाहिए आपकी, केवल बेचैनी घर की चाहिए, और कुछ करी चीज नहीं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, बेचैनी केवल, इतना खर्चा आपको करना, और कुछ नहीं करना है वो, बोलो। धन के लिए बेचैन धन मिला नहीं, कुटुंब के लिए कुटुंब मिलेगा नहीं, जीने के लिए बेचैन के जीना मिलेगा नहीं, मान आदर के लिए बेचैन मिलेगा नहीं, और भगवान के लिए बेचैन हो जाएगा, बेचैनी रहेगी नहीं, पूर्ण हो जाएगी। संसार की इच्छा तो छोड़नी पड़ेगी, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब विचार करो कितनी इशारा कितनी सीधी कितनी बड़ी भारी बात। अगर हम बेपरवाही अब ना करें अब बेपरवाही ना करें और पहले जो बेपरवाही हो चुकी वो सब माफ हो जाएगी, वो सब माफ हो जाएगी सभी सभी। अरे माफ क्या भगवान देते हैं, जन अवगुण प्रभु मानन काउ दीन बंधु अधिनिर्मल स्वभाव देखते ही नहीं, कभी भूल करी गए देखते नहीं, ख्याल नहीं रहता, रात दिन प्रभु से चूक की याद नहीं आती, वो कैमरा ऐसा है जो चूक है वो छपती नहीं वो याद करो वो छपेगी, हे नाथ हे छप जाएगी और क्यों छपती नहीं, रात दिन प्रभु से चूक की कर्त स्रोत सोवार एक बार सोवार याद करे कि भूल न जाऊ याद ही नहीं होती। और कुछ और बात मौज होगी अब यार मैं टीके इसका दुख आना चाहिए मन में, दुख में इतनी शक्ति है वो शक्ति विवेक में नहीं है, विवेक विचार के द्वारा त्याग करो वो विवेक में उतनी ताकत नहीं है जितनी व्याकुलता में ताकत है, ज्ञान योग में वो ताकत नहीं है, विवेक जितना जोरदार आप करो उतना लाभ होगा, और इसमें जोरदार रोना हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, अपूर्णता रहेगी नहीं। आप हम सब बच्चे थे ना, कोई सारी रो देते थे तो पूरा होता था ये काम, आज ही रो दो आज ही जाएगा, रोते काम होता था कि नहीं, ये तो आजमाइश की हुई अपने काम में जुड़ी बात है। पूरी जाएगी माँ से ज्यादा दयालु भगवान है, अनंत माताओं में दया आई है भगवान से, फिर दया बाकी पड़ी है बहुत, सब माताओं में प्रेमियों में संतों में जो दया आई है वो दया इतनी तो आई है और बड़े दया सब अपार पड़ी है, और बाकी मुफ्त कैसी बढ़िया बात कितनी सरल बात कितनी सीधी कितनी मिट्टी बात। अब कोई शंका बोलो, शंका टिकती नहीं, उनको परम सत्य है तो ध्यान में चलता नहीं है? जो आप कहते हैं बिल्कुल परम सत्य है, आनंद आनंद शांत सिमरन सी काल भावे सिमरो काल भावे सिमरो आज मुझे जब कभी करने से होगा आज ही करो फिर आज ही हो जाएगा, कई बसों बाद बसों बाद जन्मों बाद जन्मों बाद तुम्हारी मर्जी है, स्वतंत्र। ऐसा है कि दुख वियोग का मतलब हमने स्थायी भी कर लिया, मतलब खाली समय तब जब कार्य करने लगते हैं अपना कर्तव्य कर्म करने लगते हैं उस समय जो है वो बात तो नहीं, कर्तव्य कर्म में ही हमारा ध्यान रहेगा, कोई अर्ज नहीं, कर्तव्य नहीं जाओगे तो निहाल हो जाओगे, केवल कर्तव्य नहीं प्राप्त भी नहीं चाहिए, मीटर में कर्तव्य से ये मिल जाएगा वो नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं है तो बस तो ठीक हो जाएगा, तत्परता से लग जाओ करते पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वियोग नित्य है, वो जो हमने बात पकड़ी वो उस समय तो याद नहीं है हमें, भले याद ना तो कर्तव्य त्याग ही तो कहते हो, कर्तव्य का नाम त्याग का नाम ही तो है कर्तव्य, और कर्तव्य क्या है बताओ, त्याग ही है त्याग शांति निरंतर, अब कहीं रहे हो सीधी सारी बात है, और कुछ कोई बात सीधी बात सर्वदा नहीं।